To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 30 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy strażacy opanowali potężny pożar w okolicach szwedzkiego miasta Sveg. Do piątku w prawie całej Polsce temperatury powyżej 30 stopni ostrzega IMGW. Dzieci z domów dziecka walczyły w Warszawie w piłkarskich mistrzostwach świata. Najpóźniej we wtorek zapadnie decyzja, czy polscy strażacy zostaną przeniesieni w inny rejon Szwecji, czy wrócą do kraju. Polacy walczą od tygodnia z potężnymi pożarami w okolicach miasta Sveg. Ogień udało się także dzięki pogodzie opanować. Obecnie strażacy dogaszają pojedyncze ogniska pożaru, ale oceniają, że sytuacja zostanie w ciągu dwóch dni całkowicie opanowana. A dowódca polskich strażaków Michał Langner przyznaje, że w gaszeniu ognia dość mocno pomogła pogoda. Deszcz, który spadł po fali upałów, ułatwił przejęcie kontroli nad obszarem, w którym pomagają szwedzkim kolegom. Deszcz przyszedł z kierunku południowo-wschodniego w kierunku południowo-zachodnim, czyli dokładnie i wiatr, i cały front burzowy przemieszczał się zgodnie z kierunkiem pożaru na naszą linię. Ze względu na obfite opady deszczu, częściowo ten pożar się zatrzymał. Szwecja walczy z największymi w historii pożarami lasów. Szwedów wspiera 8 państw Unii Europejskiej i Norwegia. IMGW ostrzega przed burzami z gradem i upałami. Burzom może towarzyszyć silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Tej nocy zagrzmi na Pomorzu, Mazowszu, w warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. W ciągu dnia także w Wielkopolsce i na Górnym i Dolnym Śląsku. Ostrzeżenia przed upałami dotyczą prawie całego kraju. Wysokie temperatury będą się utrzymywać przez najbliższe dni, ostrzega Grażyna Dąbrowska z IMGW. Wygląda na to, że upały potrwają jeszcze przynajmniej do piątku, może do czwartku. Piątek już troszeczkę będzie łagodniej. IMGW prognozuje, że w środku tygodnia termometry mogą pokazywać 32-33 stopnie. 91 osób zginęło, 25 jest zaginionych. To najnowszy bilans potężnych pożarów, które tydzień temu wybuchły w greckiej Attyce. Grecy, którzy przeżyli, nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Nikos, mieszkaniec Smati, w rozmowie z ateńską korespondentką Polskiego Radia przyznał, że chociaż ocalał, jest psychicznym wrakiem. Zarzuca służbom brak zaangażowania w udzielanie pomocy. Dom Nikosa jest blisko plaży i udało mu się na nią dotrzeć, kiedy wybuchł pożar. Panował tam chaos. Małe dzieci szukały swoich rodziców. W morzu pływali poparzeni ludzie. Wołali o pomoc. Słychać było jeden wielki krzyk. W sumie było tam 700 osób. Wszystko mogą usprawiedliwić. Brak organizacji, to, że pozwolili, aby ogień przedostał się do Mati, ale nie to, że zostawili nas bez pomocy w morzu na 4 godziny. Wiedzieli, gdzie jesteśmy i nikt nie przyszedł. Nikos widział, jak wokół giną ludzie. Widziałem 30-latka z 12-miesięcznym synem. Niemowlę płakało 2 godziny w morzu. W końcu jego główka opadła na ramię ojca. Czuję gniew, ogromny gniew. Nikos wydostał się z plaży sam, boczną drogą. Idąc widział zwęglone ciała, spalone auta. Bóg mnie ocalił. Nie spłonął mój dom, ale jestem żywym trupem. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ukraińcy wygrali piłkarskie mistrzostwa świata dzieci z domów dziecka rozgrywane w Warszawie. Wicemistrzami została drużyna Holandii. Brązowy medal wywalczyli Polacy. Młodym piłkarzom gratulował selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. Patrząc na to, z jakim zaangażowaniem, z jakim pasją, oddaniem, entuzjazmem, kim walczą na boisku, to pokazuje, jak to jest, jak tego typu turnieje, idee są bardzo ważne. Ja gratuluję przede wszystkim organizatorom, bo to na pewno duże wyzwanie. Wszystkim uczestnikom, no i oczywiście naszej reprezentacji 3. miejsca na Mistrzostwach Świata. Poprzeczkę powiesili bardzo wysoko dla piłki profesjonalnej. Na stadionie przy Łazienkowskiej rywalizowało prawie 300 młodych piłkarzy z 28 krajów. Turniej jest największą na świecie imprezą sportową dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. To był serwis Trójki. Najwięcej słońca dziś na zachodzie kraju i tylko tam nie będzie padać. Poza tym przelotny deszcz, lokalnie także burze z gradem. Termometry pokażą w Trójmieście 26 stopni, w Koszalinie 27, w Katowicach 28, w Krakowie i Opolu 29, w Olsztynie, Lublinie i Wrocławiu 30, w Szczecinie i Poznaniu 31, w Warszawie 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja, grając sobie Czajkowskiego. One, two, three, no. To to już, już jesteśmy na antenie. Jesteśmy, mówię, no bo to byt zbiorowy, bytem zbiorowym, zbiorowym annałów Migały. Jestem ja, Michał Migała. I wy, drodzy słuchacze, jesteśmy razem, bytujemy, przekazując informacje stąd dotąd. W sensie ja wam przekazuję informacje, ale wy mi również, dlatego że możecie pisać jak zwykle na adres annaly@polskieradio.pl. Zresztą pisać dlatego, że niedługo konkurs. Także ta skrzynka znowu rozgrzeje się, może nie do czerwoności, ale powiedzmy do pomarańczowości. To jedno, jak zwykle będzie wiersz, a to, co przed chwilą usłyszeliście, to był zespół Messer Chaps i oni grali motyw z Czajkowskiego nieprzypadkowo. A to dlatego, że Messer Chaps pochodzą z Petersburga i tam oczywiście na basie gra jedna z moich ulubionych basistek, niejaka Zombirella. Ale to temat na osobną historię, na osobną gawędę muzyczną. Tak jak powiedziałem wcześniej, za chwilę konkurs w Annałach Migały, a potem będzie wiersz. Dzisiaj w ogóle 12 Annały Migały. To tak w ogóle ezoterycznie, no ta 12 to jest, no to jest kolejny cykl, nowy początek. I dlatego nowe rzeczy. Będzie miała miejsce premiera reportażu radiowego. Otóż ja wybrałem się z mikrofonem do pewnego dziwnego, bardzo ciekawego miejsca prowadzonego przez pana Krzysztofa. Przez pana Krzysztofa, który już niedługo odwiedzi nas w studiu. Będzie za jakieś pół godziny. I no, co to jest, to jeszcze nie będę zdradzał. Ci, którzy weszli na Facebooka Annałów Migały, już wiedzą. Albo ci, którzy weszli na stronę na portalu Trójki, też wiedzą, co to jest za instytucja i szefem jakiej instytucji jest pan Krzysztof. I dziś również w tej audycji, podczas tych dwóch godzin, będzie miała miejsce kolejna premiera nowego cyklu, który chciałbym niniejszym zacząć. To będzie dowcip dwutygodnia. I to będą takie dowcipy, że jeśli macie gdzieś szpadel bądź łopatę, to po prostu po wysłuchaniu puenty pozostanie wam tylko wziąć ten szpadel i się zakopać. Tymczasem już za chwilę, już za moment konkurs, ale zanim to nastąpi, chciałbym jeszcze tak dalej dynamicznie was rozruszać. I dlatego dalej ciągniemy w stylu surf, w stylu Cosmic Surf. Teraz grupa Dyspotniks. O ile piosenka początkowa, Czajkowski Beat w wykonaniu Messer Chaps, to było retro surf robione przez współczesny zespół z Petersburga. Tak, Dyspotniks to absolutnie jest zespół z epoki. Utwór The Racketman powstał w roku 1961. A jak on brzmi? Posłuchajmy. I poszło, i poleciało. W sumie nie wiadomo co, jakaś rakieta, czy coś w tym stylu. The Spotniks, The Rocketman, to był zespół oraz utwór. A w annałach Migały czas już na rozpoczęcie konkursu. W poprzednich annałach wręcz rewelacyjnie odpowiadaliście na bardzo trudną zagadkę w gruncie rzeczy w konkursie Stolice Świata. Dwa tygodnie temu pytałem o pożegnanie z pasożytem i oczywiście to było prawie pożegnanie z pasożytem, oczywiście była to Addis Abeba, czyli Adios Ameba, ale wasze kojarzenie jest po prostu nadświetlne, więc myślę, że z tą zagadką również nie będziecie mieli żadnego problemu. A zatem podaję treść zagadki, odpowiedzi możecie słać na annaly@polskieradio.pl i wiem, słuchacze, którzy odbierają cyfrowo trójkę, są troszeczkę poszkodowani, bo jest pewne opóźnienie tam milisekundowe, czy może troszeczkę więcej niż kilku milisekundowe. No ja sposobu na to jeszcze nie odkryłem, żeby zrównać szanse słuchaczy analogowych i cyfrowych, że tak powiem, ale ten sposób w końcu znajdę. Niemniej czas już na zagadkę. Co to jest? Co to jest? Stolica pewnego państwa, również można dzwonić, to może być nawet szybciej. 2 2 i 7 3, tam niezawodna Ola już czeka na wasze telefony. Co to jest? Stolica świata albo rosnące długopisy? Co to jest? Stolica świata. No stolica świata, no to nie, to może być Londyn albo Nowy Jork, ewentualnie Pekin. Stolica pewnego państwa bardziej albo rosnące długopisy. Piszcie na annaly@polskieradio.pl. A żeby znowu geograficznie was, moi mili, tutaj zachęcić do podróży umysłowych poprzez szerokości i długości geograficzne, chciałbym przedstawić niniejszym grupę Los Diplomaticos. Grupa ta uprawia gatunek zwany cumbias. To są tradycyjne melodie kolumbijskie. Ja już przedstawiałem w audycji tak zwane psychedelicas cumbias, czyli te melodie o lekko psychodelicznym zabarwieniu. Tutaj raczej bardziej tradycyjnie chłopaki idą. Jest to tradycyjna melodia grana w grudniu. To tak, żeby was schłodzić. Niemniej grudzień w Kolumbii w klimacie równikowym, no to jest mniej więcej to, co teraz. No chyba, że jest się w górach, ale to zupełnie inna rozmowa. Tymczasem czekam na wasze odpowiedzi i gramy Los Diplomaticos, La Burrita. Thank you. Los Diplomaticos Laborita. To był utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą. Usłyszeliśmy, dlatego że i ja, i wy. Mieliśmy przyjemność posłuchać tych południowoamerykańskich rytmów, które staram się od czasu do czasu wam prezentować. Przypominam, że w annałach Migały, które właśnie słuchacie, trwa konkurs. Trwa konkurs Stolice Świata. Przychodzą odpowiedzi na pytanie na adres annalymałpapolskieradio.pl, na pytanie, co to jest rosnące długopisy albo stolica pewnego państwa. I pan Krzysztof, nie wiem, czy nie po raz kolejny, odpowiada Kopenhaga. No, prawem, że tak powiem, takiego strzału ślepego, być może kiedyś ta odpowiedź będzie trafna, ale nie jest to odpowiedź Kopenhaga, nie jest to również odpowiedź Berlin. Czy w Berlinie rosną długopisy na drzewach? Kto wie? Ja nie wiem, bo byłem zawsze przejazdem, zawsze szprewę i statki na szprewie widziałem z okien pociągu PKP. Chyba mogę powiedzieć PKP na antenie Polskiego Radia, bo jest to też firma państwowa, jakby nie było. Więc nie będzie to kryptoreklama. A poza tym chyba jest to monopolista na takich międzymiastowych przejazdach. Nieważne, nie będę się już w to zagłębiał. Przypominam, cały czas konkurs trwa. Rosnące długopisy albo stolica pewnego państwa. Co to może być? Już otrzymujemy telefony, tutaj lampka się świeci i ja już za chwilę, za moment wpuszczę też słuchaczy dzwoniących na numer 22 i 7 trójek. Tymczasem jeszcze, żeby tak polatać pomiędzy różnymi długościami, szerokościami geograficznymi, chciałbym, żebyśmy przenieśli się trochę na wschód, a konkretnie nadazjatyckie stepy, bo stamtąd pochodzi zespół Domok, który gardłowym śpiewem i też specyficznym instrumentarium zaprezentuje utwór Gowinutak. Ja zawsze tak prezentując zespoły, czy to z Buriacji, czy to z Ałtaju, czy to wreszcie z Mongolii, czy to z Tuwy, z Republiki Tuwy, mam taki śmieszny obrazek, kiedy pamiętam bodajże ambasador Mongolii, czy też pewien oficjel z Mongolii przyjechał do Polski i tak ładnie zajawił swoją wizytę, że przecież mamy długą kartę wzajemnych stosunków polsko-mongolskich, która zaczęła się w XIII wieku od wyrżnięcia połowy polskiego rycerstwa, od zabicia krakowskiego hejnalisty, jak również zabicia księcia Henryka Pobożnego. No, rozpoczęły się stosunki polsko-mongolskie, trzeba powiedzieć, z wielkim przytupem. No i z takim, że przytupem, mam nadzieję, odbierzecie utwór zespołu Domok pod tytułem Gowinutak. Jesteśmy z powrotem z konkursem, który w zasadzie, nie w zasadzie, ale całkowicie został już rozwiązany. Słuchacie Annałów Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Oczywiście zbliża się już pół do pierwszej w nocy. Dobrze zatem. Pytałem się w tej edycji konkursu o rosnące długopisy albo stolice pewnego kraju i nie dość, że padło wiele, wiele prawidłowych odpowiedzi. Wiele prawidłowych odpowiedzi na skrzynkę mailową, to również miałem telefon. Zobaczymy, z jaką odpowiedzią. Rosnące długopisy albo stolica pewnego kraju to... Dobry wieczór. Kraj konkursu. Phnom Penh. Wow. Naprawdę byłem pierwszy, bo to było tak oczywiste, że wydawało mi się, że już masa ludzi się zgłosi. Grzegorz Hartwig. Panie Grzegorzu, oczywiście był pan pierwszy, przynajmniej przez telefon, a takich słuchaczy również honorujemy nagrodą. Nagrodą, które no, przez chwilę była posucha z nagrodami, więc od razu odpowiadam na maila, który przyszedł również w sprawie nagród, czy na jakąkolwiek nagrodę jeszcze można liczyć od pana Marcina. Tak, można liczyć i te nagrody polecą już niedługo prędkością, może nie nad świetną, może nie nad dźwiękową, ale z prędkością, powiedzmy, solidną do was, drodzy słuchacze. Phnom Penh, czyli rosnące długopisy, stolica Kambodży, innymi słowy, i Bartosz, kolega Bartosz był pierwszy, jeśli chodzi o maila wysłanego na adres annaly@polskieradio.pl. A teraz już zamykamy kwestię konkursu, przynajmniej w dzisiejszej audycji, i przenosimy się. Po pierwsze, mentalnie chciałbym, żebyśmy przygotowali się do wiersza, który już za chwilę, już za moment, a żebyśmy się mentalnie przygotowali do wiersza, mam pewien szczególny utwór, który darzę szczególnym szacunkiem, który wzbudza we mnie bardzo duże emocje, a wzbudza je tym bardziej, że nie dalej jak 2 tygodnie temu byłem no, żeby tutaj nie uprawiać kryptoreklamy, to może nie podam nazwy tego festiwalu, który odbywa się w Polsce. Powiem tylko, że byłem na pewnym gotyckim festiwalu, festiwalu muzyki i kultury gotyckiej, odbywający się na pewnym zamku w Polsce. I tam jak zwykle nasiąknąłem zgoła pozytywną energią, mimo że subkultura, jak i muzyka są niby mroczne, ale tak naprawdę ten festiwal jest jednym z moich ulubionych i jednym z moich ulubionych uczestników tego festiwalu jest niejaki Cure. Cure jest legendą już tego festiwalu, jest absolutną maskotką i pozwolił sobie rzucić ciupagę prawie pod scenę, także drogi Cure, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam i specjalnie dla Ciebie, no cóż mógłbym dać niejakiemu Cure'owi jako dedykację, jeśli nie zespół The Cure i moim zdaniem chyba najlepszy utwór The Cure, chociaż tutaj zdania mogą być różne, ale według mnie najlepszy utwór zespołu The Cure, czyli Forest i ta linia basu, która się zaczyna od pierwszej minuty, jest powalająca jak zwykle. The Cure, Forest, a już niedługo wiersz. Thank you. Michał Migała, przekładnia. Niby tak wszystko jest. A jak chciałem kupić przekładnię 2PM myślnik 325, to nigdzie nie było. Przed nim wejściu, przed utworem, mieliśmy okazję, ja również, bo kiedy mówię, również słucham, mieliśmy okazję posłuchać wiersza pod tytułem Przekładnia. Cieszę się, że są reakcje. Pani Beata napisała, inspirując się, jak rozumiem, wierszem. Ja chciałam kupić jeden but, a wszędzie dwa sprzedają. I pani Beata jest niepocieszona, ja również niepocieszony, no bo ktoś mógłby potrzebować właśnie jednego buta. na przykład wtedy, kiedy jeden z nich jest dziurawy, no po cóż kupować dwa wtedy, jeśli można kupić jeden but. A utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, to Mazol i Arytmic Perfection i Kazik, bo to był zapis niesamowitego spotkania Kazika, dla mnie niesamowitego też muzycznie i tekstowo spotkania Kazika z muzykami jazzowymi, którzy często chowali się i grali w klubie Mózg w Bydgoszczy. Tam m.in. Mazol i Arytmic Perfection oraz inne zacne zespoły. Tekst też utworu, bo ten utwór jest zatytułowany Ropa Świętej Anny. Ropa Świętej Anny to mi się od razu kojarzy z moim niegdysiejszym występem w jednej z telewizji, gdzie byłem kucharzo-barmanem podczas jednego z talk show. I tam też gościom talk show podałem właśnie Ropę Świętej Anny, czyli koktajl inspirowany tym utworem i w ogóle całą historią. Już nie pamiętam, to był szereg różnych przemieszanych soków i niesoków. Swoją drogą za ten występ nigdy nie otrzymałem zapłaty. Taka to też była rzeczywistość lat 90. czy też początku lat 2000. W polskich mediach wiadomo, na twoje miejsce mamy 10 innych i tak dalej i temu podobne. Dobrze, że to wszystko się zmienia. Zresztą sam tekst Jacko Hapsa to jest dosyć głęboki, bo być może nawiązuje on do słynnej zagadki, buddyjskiej zagadki zadawanej adeptom Zen, tak zwanego koanu. Czy pies ma naturę Buddy? Czy pies ma naturę Buddy? Jest jedna z takich zagadek, które mają rozbić dualność naszych umysłów. Ale to myślę, że już w tej historii zaszedłem za daleko, dlatego wracam. Wracam do planu audycji, do spraw organizacyjnych. Moi mili, już za chwilę, już za moment, no, nasz specjalny gość, którego ja wyczekuję z niecierpliwością, on już jest, Elvis is in the house. Pan Krzysztof, dyrektor Muzeum Przyszłości, można powiedzieć taki anioł albo archanioł tego muzeum i dlatego na powitanie pana Krzysztofa mam utwór specjalny, utwór zespołu Armia, Archanioły i Ludzie. I to jest cover w ogóle. Ten tekst nie został napisany przez Tomka Budzyńskiego, został napisany przez kogoś innego. A kogo, no to może bardziej dociekliwi słuchacze będą wiedzieć. Armia, Archanioły i Ludzie, a zaraz gość audycji. Oto płaczesz, o kontakt trudno znaleźć przyszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąb w każdym kącie słychać ten wstydzie. Ostatecznego dnia trąby otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz razem ze sklepową sąd, przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie, archanioły i ludzie. Chmurne morze waluje przez ląd, ulicami skrzeć biegają w poprzek. Suną blistery pany, suną blistery pany. Pod wieczorem różowe błyskawice, to już grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie, otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie marynarza łaski, a zarazem pięcioletniego chłopca na warszawskim podwórku, na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci, namnożyło się tych postaci i stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty, a wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Armia, Archanioły i Ludzie, tekst, no, przecież nie płytki, pan Nałach Migały. Archanioły i Ludzie z płyty Czas i Byt, no to Sein und Zeit, oczywiście nawiązanie do dzieła Martina Heideggera. I w dziele Martina Heideggera jeszcze było, pamiętam, rozróżnienie na Sein i Dasein, tylko że to... Co to znaczy po niemiecku, to nie wiem. Pamiętam, że Martina Heideggera, to jak nie mogłem spać, to sobie brałem Czas i Byt i czytałem i sen przychodził szybko, dlatego że to wszystko takie bardzo zawiłe były wywody. W ogóle w tym utworze tak przeszłość, teraźniejszość i przyszłość skupia się do jednego punktu i też jest powiedziane wszystko to ty. I tak wszystko istnieje, wszystko dzieje się jednocześnie, tak jak w ikonach, że początek, trwanie i koniec są w jednym obrazie, w jednej soczewce. To mi przypomina koncepcję czasu Terence'a McKenny, że czas to jest tak naprawdę fala uderzeniowa apokalipsy, skupienia się do jednego punktu i tak dalej, że ten czas przyspiesza, bo o tym Terence McKenna mówił, prawda, panie Krzysztofie? Pan dyrektor Muzeum Przyszłości już z nami jest, pan Krzysztof, i właśnie o czasie, o przyszłości troszeczkę tak zagadnąłem. Witam państwa serdecznie, bardzo się cieszę, że mogę opowiedzieć o naszej jednostce kulturalnej. Tak, Terence McKenna, no to jest taka koncepcja, która nie do końca mi się podoba, bo mówi o tym, że właściwie ta przyszłość to się kiedyś skończy. A, że ona jest skończona. Że pójdzie do takiego punktu zerowego, dojdzie i już w przyszłości nie będzie. No chyba, bo wszystko się... Przeszłość już będzie tylko przeszłość, a przyszłość będzie teraz. No to wtedy by... To, jak to mówią, się tak zakrzywi. Nie tyle zakrzywi, co się skupi w jednym miejscu. Właściwie może troszeczkę chcemy tą ideę w naszym muzeum przekazać pewnie nieudolnie zwiedzającym. No właśnie, Muzeum Przyszłości, może ja to przedstawię tak, że jeśli chodzi o Muzeum Przyszłości, to wybrałem się z mikrofonem do muzeum i żeby przedstawić słuchaczom bliżej koncepcję muzeum, to po prostu zagrajmy reportaż z Muzeum Przyszłości. Dzień dobry, Michał Migała, tym razem jako terenowy reporter i jesteśmy tutaj z panem Krzysztofem przed wejściem do Muzeum Przyszłości. Widzę tutaj piękny szyld Muzeum Przyszłości. Dzień dobry, tu właśnie jest szyld Muzeum Przyszłości i drzwi do Muzeum Przyszłości. I co, ja może bez zbędnej zwłoki zapraszam do środka. Do Muzeum Przyszłości, proszę. Troszeczkę pozwiedzali. O, jak to będzie... Przyszłości. I od razu pierwsza sala. Pan drzwi zamknie. Zamykam. Jest... No jest przestrzeń. No właśnie, no widzę, że eksponatów raczej mało i nawet mogę powiedzieć, że nie ma eksponatów w Muzeum Przyszłości. I od razu nasuwa się pytanie, dlaczego? No bo to dopiero będą, to jak przyszłość przyjdzie, to będą eksponaty w przyszłości. Pokazujemy, jak będzie wyglądała przyszłość, a teraz jest teraźniejszość. No pan chyba... Rozumiem, że to jakby było przeszłości, to niby było z przeszłości, a przyszłość wygląda tak, że dopiero no, będzie. No to pan na przykład brodę ma, tak? Tak. Tak, no. No a w przyszłości by pan zgolił ją może, no. No i wtedy brak brody byłby w muzeum. I zaczyna pan powoli rozumieć już, jak to wszystko będzie wyglądało. Zapraszam dalej. O, i jesteśmy w kolejnej sali i przepraszam, ale tutaj też ja tu nic nie widzę, no. To jest nasza sala środkowoeuropejska. A! To jest nasza sala środkowoeuropejska. To będzie przyszłość środkowej Europy. Jaka będzie, to zobaczymy, no. Dopiero na razie taka przyszłość jest... Czekamy. Na eksponaty. Mają dojechać w 2020. W przyszłości. W przyszłości, tak, no na razie jest... Muzeum przyszłości. Zaczyna pan rozumieć. Czy, a jak dojadą, to i będą wtedy eksponaty. No, tak, z tym, że właśnie zmagamy się z takimi budżetowymi problemami, jak to zresztą

Zespół Ryby, utwór pod tytułem Ciepło w annałach Migały. No, po prostu życie, życie przedstawione, takie życie codzienne mieszkańców miast, wsi, miasteczek. Takie trochę w stylu Mirona Białoszewskiego. I ja ten utwór dedykuję wszystkim kownackim i baranowskim, którzy nas słuchają. Bo Mizurianów może być mało dosyć, bo to oni bardziej w Armenii, państwo Mizurianowie. No, zespół Ryby, utwór pod tytułem Ciepło, zespół, który mnie urzekł ostatnio i którego, do którego to sympatię zawdzięczam pewnemu Bartkowi z pewnego lokalu, ale o tym kiedyś może opowiem, a tymczasem naszym gościem jest pan Krzysztof. O tym w przyszłości. W przyszłości opowiem. Dyrektor właśnie rzeczonego Muzeum Przyszłości. Zapoznaliśmy się troszeczkę z działalnością muzeum. Byliśmy w dwóch salach, w sali takiej ogólnej i w sali... I szczegółowej. I szczegółowej w sali środkowoeuropejskiej. No dosyć przestronne te sale. Tam eksponatów nie ma, bo przypomnijmy, jest to Muzeum Przyszłości, więc w przyszłości, a nie wiadomo jaka będzie przyszłość. Nie wiadomo jaka będzie, więc trudno ludzi sobie, no, wprowadzać w błąd. Tą przyszłość określać, tak. Tak, dookreślać. Skąd pomysł? Skąd pomysł na budowę Muzeum Przyszłości w ogóle? Skąd pomysł? No to już takie dziennikarskie pytanie właśnie, takie nietypowe może. No, większość muzeów zajmuje się przeszłością, pokazuje jak to tam kiedyś było, jak malowało się.